حامدا ومصليا اما بعد حامدا ومصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ایمان کے بغیر انسان ایک تنکے کی طرح ہے جسے ہوا ادھر ادھر اڑائے پھر رہی ہو اور جسے کسی پل قرار نہ ہو۔ ایمان کے بغیر انسان ایک حریص اور خونخوار درندہ ہے جسے کوئی قانون اور کوئی تہذیب سنوار نہیں سکتی، اسے حرص اور درندگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ انسان کے اندر اگر ایمان نہ ہو تو وہ دو پیر کا ایک جانور ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایمان یہ دین کی اساس، اس کی بنیاد ہے، یہ وہ جوہر بے بہا اور بیش قیمت ہیرا ہے جس کے بغیر کوئی بھی اچھا عمل اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عقیدہ اور ایمان فکر و نظر اور ایک رائے کی طرح ہے۔ آدمی کی ایک رائے ہوتی ہے، آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے، آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اسی طرح عقیدہ اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے ایسی بات کہی ہے وہ سخت غلطی پر ہیں، اس لیے کہ صاحب رائے کی حیثیت ایک فلسفر کی ہوتی ہے، ایک فلسفی کی ہوتی ہے جو کسی بات کو درست سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ بات درست نہیں ہوتی۔ آج وہ ایک چیز کے حق میں دلیل دیتا ہے لیکن دوسرے دن دوسرا موقف اختیار کر لیتا ہے جو بالکل اس کا الٹا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ، اس کے پاس حق ہی حق ہوتا ہے۔ جو آج اس کے لیے حق ہوتا ہے وہی کل بھی اس کے لیے حق رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ اترا وہ فکر و نظر نہیں ہے، رائے نہیں ہے، بلکہ حق ہے، جیسا کہ سورہ محمد میں فرمایا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ کافر لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے اعراض کیا، لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ لوگ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، وهو الحق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آیا ہے، جو بات آپ پر نازل کی گئی ہے، ہر ایک بات حق ہے۔ اور حق یہ رائے نہیں ہوتی، یہ نظریہ نہیں ہوتا، یا آدمی کا اپنا گڑھا ہوا کوئی موقف نہیں ہوتا, کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا. جو چیز حق ہوتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے, ہمیشہ وہ چیز حق ہوتی ہے, حق حق ہوتا ہے. اور صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ کے پاس نظریہ اور رائے نہیں ہوتی, اس کے پاس تو حق ہوتا ہے. شکوک و شبہات تو اس کے دل کے قریب پھٹکتے بھی نہیں, وہ تردد اور تامل کا شکار نہیں ہوتا. اگر رائے کی حیثیت ایک کرن کی ہے, اگر رائے کو ایک کرن مان لیا جائے روشنی کی, تو اس کے مقابلے میں عقیدہ اور ایمان ایک کوکب درخشندہ کی طرح ہے, ایک مکمل آفتاب کی طرح ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب روشنی کا ذخیرہ ہوتا ہے, اور کرن کو آفتاب سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی. اگر رائے اور فکر و نظر روشنی کی ایک کرن ہے, تو اس کے مقابلے میں ایمان اور عقیدہ ایک روشن مکمل آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے. اگر رائے بے حسو حرکت ناش کی طرح ہے, لاش کی طرح ہے, تو ایمان اور عقیدہ روح کی طرح ہے. یہ فرق ہوتا ہے فکر و نظر رائے اور ایمان اور عقیدے میں. رائے اور فکر و نظر ٹھہرے ہوئے پانی کا ایک جوہر ہے, ایک گندا نالا ہے جس کے سرفس پر, جس کی سطح کے اوپر حشرات الارض کیڑے مکوڑے انڈے بچے دیتے ہیں, چاروں طرف گندگی پھیلاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایمان اور عقیدہ اس بحر زخار کی طرح ہے جو ایسے کسی کیڑے مکوڑے کو, ایسی کسی مخلوق کو اپنی پرشور لہروں پر توالد اور تناسل, انڈے اور بچے دینے کی اجازت نہیں دیتے. رائے اور فکر و نظر ٹھہرے ہوئے پانی کا ایک گندا نالا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایمان اور عقیدہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے, ایک بحر زخار ہے. ظاہر ہے کہ بہتے ہوئے پانی کے اوپر کیڑے مکوڑے انڈے بچے نہیں دے سکتے, اسے گندا نہیں کر سکتے. یہ فرق ہوتا ہے فکر و نظر میں اور ایمان اور عقیدے میں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ رائے اور فکر و نظر کی طرح ایمان اور عقیدہ بھی ہوتا ہے, سخت غلطی پر ہے. اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ایمان لانے کے بعد فرد کے اوپر, انسان کے اوپر ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں کون سا انقلاب جنم لیتا ہے, کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد. تو جان لینا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی بدولت اسے عزت نصیب کرتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا میں وقار ملے, کون نہیں چاہتا کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں, کون نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا احترام کریں, اسے عزت اور وقار کی نظروں سے دیکھیں. تو جس آدمی کو عزت و وقار اور احترام چاہیے وہ ایمان کی دولت سے بہرور ہو جائے. آیت پڑھیے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. جو سچ مچ ایمان والے ہیں وہ صاحب عزت ہیں, وہ دنیا میں عزت کے ساتھ جیتے ہیں, وقار کے ساتھ جیتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں ان کا ایک احترام ہوتا ہے, لوگوں کی نگاہوں میں ان کا ایک وقار ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کا فرد کے اوپر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت کا مقام, وقار کا مقام, احترام کا مقام معاشرے میں حاصل کر لیتا ہے. دوسرا اثر فرد اور انسان کے اوپر یہ مرتب ہوتا ہے ایمان کا, کہ اس کے دل میں اضطراب نہیں آتا, تردد کا شکار نہیں ہوتا ایسا ہی آدمی صاحب ایمان, اور نہ کسی تامل اور کشمکش کا شکار ہوتا ہے. وہاں تو اطمینان ہی اطمینان ہے, سکون ہی سکون ہے, سکینت ہی سکینت ہے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہم جو بات کہتے ہیں الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے قرآن حکیم سے اور احادیث پاک سے مدلل کریں. وہ لوگ جو ایمان لے آئے, صاحب ایمان بن گئے, اور انہوں نے اس ایمان کے اندر ظلم کو مکس نہیں کیا, تردد کو دخل نہیں دیا, تامل کو دخل نہیں دیا, شکوک کو دخل نہیں دیا, شبہات کو دخل نہیں دیا, استراب کو دخل نہیں دیا, خالص ایمان ان کے پاس ہے, تو اولئک لہم الامن, انہی لوگوں کے لیے ہی امن ہے, وہم مہتدون, اور یہ سیدھے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں, وہم مہتدون, اور یہ سیدھے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں. ایمان کی بدولت امن ہی امن ہے. ایمان کو دیکھیے تو اس کا مادہ بھی وہی الف میم نون ہی ہے. ایمان کی بدولت امن ہی امن. لہذا دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر امن و امان اس حکومت کو مطلوب ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ صاحب ایمان ہو جائیں. اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہی امن ہوگا, اور جہاں ایمان نہ ہو امن کا تصور بھی محال ہے. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان کے شرف سے بہرور ہوئے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, انہوں نے ایمان کے اندر ظلم کو مکس نہیں کیا, خالص ایمان ان کے پاس تھا, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے, وہم مہتدون, ہدایت یاب ہے, سیدھے راستے پر ہیں. جبکہ کافر لوگ ان کے دلوں میں خوف ہی خوف ہے, روب ہی روب ہے. ثبوت ثبوت لے لو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا, ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں خوف اور روب اور دہشت اور اضطراب ان کے شرک کی وجہ سے. شرک کا اپوزٹ ایمان. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والے کے لیے امن اور شرک کرنے والے کے لیے اضطراب ہی اضطراب. یہاں سکون ہی سکون, وہاں کشمکش ہی کشمکش. یہاں اطمینان ہی اطمینان, وہاں تردد اور تامل. تو دوسری چیز فرد کو یہ ملتی ہے ایمان کی بدولت, اور ایمان کا دوسرا اثر انسان کے اوپر, فرد کے اوپر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اسے امن حاصل ہو جاتا ہے, سکون حاصل ہو جاتا ہے. تیسرا اثر, ایمان والے کی منزل متعین ہو جاتی ہے, اس کا راستہ متعین ہو جاتا ہے, جس پر ہم بحث کر آئے ہیں. ایمان والے کا راستہ صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, راستہ متعین ہے اور منزل اللہ, اس کی رضا. تو ایمان والے کا راستہ بھی متعین اور ایمان والے کی منزل بھی متعین. جبکہ جو آدمی ایمان نہیں رکھتا اس کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے نہ اس کی کوئی راہ ہوتی ہے. صاحب ایمان صرف ایک کو خوش کرتا ہے, اس کے بدلے دنیا بھر کی خوشی اسے مل جاتی ہے, اور کافر دنیا بھر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, کسی کو راضی نہیں کر پاتا. اس کی مثال روایتی مثال ہے کہ ایک نوجوان اور اس کا بوڑھا باپ سفر پر نکلتے ہیں, تو اس اپنے گدھے کے اوپر نو عمر لڑکا اپنے باپ کو سوار کر لیتا ہے اور خود پیدل چلتا ہے. تھوڑی دور جب جاتا ہے اور ایک گاؤں کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کی کچھ عورتیں جب یہ منظر دیکھتی ہیں تو بوڑھے کے اوپر لعنت اور ملامت کرنے لگتی ہیں کہ کیسا بوڑھا ہے یہ, کیسا باپ ہے, زندگی کی اتنی بہاریں دیکھنے کے بعد بھی ابھی زندگی سے ہرس کا عالم یہ ہے کہ نو عمر بیٹا پیدل چل رہا ہے اور یہ گدھے پر سوار ہے. ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بوڑھا باپ نیچے اتر آتا ہے اور اپنے نو عمر بیٹے کو گدھے کے اوپر سوار کر دیتا ہے. تھوڑی دور جاتے ہیں, کچھ لوگ بیٹے کو کوسنے لگتے ہیں, کہ عجب زمانہ خراب آ گیا ہے کہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور جوان بیٹا گدھے کے اوپر سوار ہے۔ ہائے کیسا زمانہ بدل گیا ہے، بیٹا بھی گدھے سے اتر آتا ہے، دونوں پیدل چل رہے ہیں اور گدھا بھی چل رہا ہے۔ آگے کچھ دانشور قسم کے لوگ ملتے ہیں تو ان کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں گدھا ان کے پاس ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ آگے جب پہنچتے ہیں تو لوگ کچھ ملتے ہیں، وہ گدھے کی مظلومیت کا رونا رونے لگتے ہیں کہ کیسے سنگ دل اور ظالم لوگ ہیں کہ گدھا اتنا کمزور ہے اور یہ دو دو مستنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے کا پیٹ دیکھو کتنا نکلا ہوا ہے اور یہ مستنڈا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ دو گدھے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دونوں کیا کرتے ہیں، گدھے کی ٹانگیں باندھ کر کے خود اٹھا لیتے ہیں گدھے کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گدھے کو لادے ہوئے ایک پل کے پاس سے گزرتے ہیں، گدھا پانی دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، خود دریا میں گر پڑتا ہے اور یہ دونوں بھی دریا میں چلے جاتے ہیں، سب ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ سب کو راضی کرنے والا ہمیشہ کشمکش اور استراب میں رہے گا، سکون اور اطمینان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ ایک کو راضی کر لو پوری دنیا راضی ہو جائے گی، اسی کا نام توحید ہے۔ کن کن کو راضی کر رہے ہیں، کن کن کو راضی کر رہے ہیں، اور یہاں بس ایک در بتا دیا گیا، ادھر آ جا، جس کا نام توحید ہے پوری دنیا راضی ہو جائے گی۔ سب کو راضی کرے گا میرے در سے ہٹ کے، تو کوئی بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور نتیجہ انہی لوگوں کی طرح ہوگا، ہلاکت، تباہی۔ پتا یہ چلا کہ مومن کی منزل متعین ہوتی ہے، راستہ متعین ہوتا ہے، اس کے برعکس کافر کا نہ تو راستہ متعین ہوتا ہے نہ اس کی منزل متعین ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایمان کا اثر فرد کے اوپر، انسان کے اوپر یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ ہر عبرت والی شے سے محبت رکھتا ہے، جو بھی اسے عبرت دلائے اس عبرت والی شے سے محبت کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری میں حضرت انس ابن مالک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ بغرض خدمت ساتھ تھا۔ جب آپ خیبر سے واپس ہوئے، جبل احد کے پاس سے گزرے، احد پہاڑ کے پاس سے، تو آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کر کے کہا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔